การเจริญสติเป็นหลักสากลสำหรับทุกศาสนาทุกชาติทุกเพศและก็ทุกวัยถ้าท่านหายใจเข้าออกรู้สึกตัวพลิกมือยกมือขึ้นรู้สึกตัวท่านก็เข้าถึงการเจริญสติได้การเจริญสติอย่างต่อเนื่องในที่สุดจะเกิดดวงตาเห็นธรรมคือเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนี่แหละเป็นการประพฤติพรหมจรรย์จะทำให้ท่านบริสุทธิ์และหลุดพ้นได้จริงๆหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณน เรื่องราวที่อยากจะรบกวนให้คุณหมอได้แบ่งปันให้กับเพื่อนของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะไถ่ถามในฐานะที่คุณหมอเป็นศัลยแพทย์เนี่ยนะคะก็คงจะผ่านการทำแผลให้คนอื่นมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กแผลใหญ่แผลง่ายแผลยากนะคะจะมีแผลอยู่ชนิดนึงค่ะคุณหมอรักษายากเหลือเกินอยากให้คุณหมอช่วยชี้แนะวิธีรักษาสักหน่อยนะคะแผลที่ว่านี้ก็คือแผลประเภทที่บาดลึกในใจของผู้คนนะคะเชื่อว่าอาการแผลที่บาดลึกอยู่ในใจเนี่ยคงจะมีกันแทบทุกคนแล้วนะคะคุณหมอเพียงแต่ว่าจะต่างกันก็ตรงที่ว่าแผลนั้นเนี่ยบาดลึกหรือว่าเรื้อรังขนาดไหน คร ับ แล้วก็เจ้าลักษณะเด่นของแผลประเภทที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือมักจะเป็นอะไรที่แต่ต้องเอาไม่ได้เสียเลยนะคะถ้ามีอะไรไปสะกิดปมตรงนั้นแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีอาการต่อเนื่องเป็นไปต่างๆนานาอย่างยากที่จะควบคุมได้คุณหมอจะรักษายังไงดีล่ะคะแผลประเภทนี้จะตัดทิ้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะจะเย็บจะทายาหรือจะให้ยารับประทานขนาดไหนดีล่ะคะ ครับจริงๆเรื่องของบาดแผลนี ่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลที่กายหรือว่าบาดแผลที่ใจเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันก็เช่นยกตัวอย่างว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยก็มีหลายความรุนแรง ค่ะ แต่เล็กๆน้อยๆขีดๆควรๆนะไปจนถึงประเภทแบบแผลเวอะหวะแผลสกปรกต่างๆเนี่ยซึ่งไปจนถึงที่สุดก็คือเป็นแผลที่รักษาไม่หายเลยก็มีเป็นแผลที่เรียกว่าเป็นมะเร็ง ครับ ซึ่งในพวกนี้วิธีการรักษาก็ว่ากันไปตามความยากความง่ายแล้วก็บางทีอย่างที่ว่ารักษาไม่ได้แม้แต่แผลที่ไม่ได้เป็นแผลมะเร็งแต่ว่ามันมีความรุนแรงมากก็อาจจะทำให้เจ้าของแผลเนี่ยตายได้หรือว่าเสียชีวิตได้จากการที่เป็นโลหิตเป็นพิษนะหรือไม่อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็เสียชีวิตได้แต่ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลแบบไหนเนี่ยนะครับ ค่ะ มันจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเรื่องของความเจ็บปวด ความเจ็บปวดนะคะ เรื่องของความเจ็บปวดนี่คือลักษณะของบาดแผลทางร่างกาย ค่ะ ทีนี้บาดแผลทางด้านจิตใจก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือว่าโรคทางจิตใจเราสมมติมันก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยการที่มีอะไรไปขีดข่วนนะครับกับจิตใจเนี่ยซึ่งถ้าสมมติเราเป็นวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ย่อมจะมีร่องรอยใช่ไหม ค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าร่องรอยมันไม่ลึกเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะลบเลือนไปได้ตามวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแม้แต่ว่าเป็นร่องรอยที่เล็กๆน้อยๆแต่ขีดซ้ำที่เก่าบ่อยๆพวกนี้มันก็กลายเป็นการซึมลึกได้เหมือนกันนะทีนี้นะ ค่ะ หรือว่าแม้แต่ว่าเป็นบาดแผลใหญ่ๆแล้วก็มีการบาดซ้ำๆหรือว่ามีการเกิดบาดแผลนั้นซ้ำๆเนี่ยพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นแผลที่เรียกว่ากลายเป็นแผลใหญ่แล้วก็เป็นแผลที่เรียกว่าไม่หาย ค ่ ะ บาดแผลที่ใจของเราเนี่ยอยากจะเทียบให้เห็นว่าเหมือนกับแค่ว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นก้อนหินบาดแผลในขนาดเดียวกันระหว่างก้อนหินกับสมมุติเจลใสๆกับน้ำเนี่ยสามอย่างเนี่ยถ้าเราเอาอะไรลงไปขีดในวัสดุทั้งสามอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีร่องรอยที่ไม่เหมือนกันใช่ไหม แน่นอนค่ะ แต่ตรงที่เป็นก้อนหินเนี่ยเมื่อเราขีดลงไปด้วยความแรงขนาด10มันก็มีรอยขนาดนึง ค ่ะซึ่งอาจจะตั้งอยู่กี่วันก็แล้วแต่แล้วอาจจะเลือนไปหรืออาจจะตั้งอยู่เป็นปีกว่ารอยที่เราขีดเนี่ยจะหายไป ค่ะ แต่ถ้าเกิดบนเจลเนี่ยเราอาจจะขีดแล้วมันมีรอยความลึกขนาดนึงอาจจะ7วัน10วันแล้วมันก็จะจางหายไป ค่ะ แต่ถ้าเกิดเราขีดลงไปบนน้ำมันก็แวบเดียวบาดแผลหรือว่าร่องรอยที่เราขีดไปเนี่ยก็หายไป ค่ะ งั้นจริงๆแล้วเนี่ยในสภาพปัญหาที่มันขึ้นในขนาดที่เท่ากันเนี่ยความรุนแรงหรือว่าความซึมลึกหรือว่าความเนิ่นนานของบาดแผลในการรักษาหายเนี่ยก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภูมิจิตเดิมของคนคนนั้นด้วย ค่ะ นะสมมติเรามีปัญหาเหมือนกันเนี่ยคนนึงที่เป็นคนที่ใจหยาบใจแข็งนะก็จะเป็นบุรุษใจแข็งนะบุรุษใจเพชรเนี่ยพวกนี้ขีดไปนี่10ปีอาจจะยังไม่เคยหายเลยก็ได้ใช่ไหมฮะพอมีใครสะกิดเล็กๆน้อยๆเข้าก็เลือดออกนะเลือดตาออกนะไปทีนะ ประเภทจดจำฝังใจใช่ไหม ค่ะ อ ย่างนี้ทำนองนี้ถึงต้นหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือว่าในกรณีที่บาดแผลมันก็ไม่ซึมลึกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยไปสะกิดสะเกามันอยู่เรื่อยถูกสะกิดสะเกาอยู่เรื่อยเหมือนมีแผลอยู่ตรงร่างกายเนี่ยแล้วเราก็ไปคอยแคะคอยแกะคอยเกาไปถูกกระแทกกระตุกมันก็เลยกลายเป็นแผลที่รักษาไม่หาย เป็นแผลเรื้อรังไป กลายเป็นแผลเรื้อรังแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเจ้าของ ค่ะ นั้นตรงจุดนี้เนี่ยในแง่ของการรักษาทางกายนี่ก็ถ้ามันรักไม่มากอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ยาปฏิชีวนะใช่ไหม ค ่ ะ ถ้ามากขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการตัดเนื้อตายตกแต่งแผลทำแผลหรือถ้าเกิดว่าเป็นแผลมะเร็งนี่มีอยู่กรณีเดียวนะคือต้องตัดอวัยวะนั้น ต้องตัดทิ้งเลย ครับ ค่ะ ทีนี้ในแง่ของบาดแผลทางด้านจิตใจนี่พวกนี้ถ้าจะรักษากันจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเรียกว่าจะเอายาทายานวดคงไม่หายนะครับหรือว่ายาแก้ลักษณะตามอาการปวดก็ทานพาราเซตามอลน ะ หรือว่าฉีดยาแก้ปวดอะไรไปอย่างนี้มันก็เป็นการบรรเทาไปเฉยๆ ค่ะ นะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเวลาเรามีบาดแผลทางด้านจิตใจอยู่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะเรากลบเกลื่อนไปนะหรือว่าเรานั่งสมาธิข่มมันไว้นะครับหรือว่าบริกรรมคำพูดต่างๆเพื่อที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยตกไปจากจิตใจของเราเนี่ยอันนี้มันก็ไม่มีทางหายขาด เราทำยังไงล่ะคะ ใช้สัญญาศาสตร์ทางจิตนะก็คือใช้เรียกว่าต้องเจริญวิปัสสนา สถานเดียวเลยเหรอคะ ต้องเจริญสติต้องมีสติต้องมีไอ้ปัญญาขึ้นมาให้ได้มันจึงจะลบรอยหรือว่าตัดโลกที่มันเลื้อรังอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันขาดออกไปจากจิตใจเราได้งั้นวิธีการรักษาโลกทางจิตใจที่เรียกว่าน่าจะเด็ดขาดที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นผลจากการที่ต้องมาเริ่มต้นที่การเจริญสตินี่นะครับเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยมันเหมือนเป็นการล้างแผลไปด้วยชำระแผลไปด้วยเป็นการชำระล้างสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเนี่ย ค ่ ะ ให้มันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ให้มันเข้าสู่ความสะอาดนะการที่ขันของเราเป็นโรคฝ่ายนามขันก็คือฝ่ายทางด้านจิตใจมันเป็นโรคเนี่ยต้องใช้ยานปัญญาในการชำระนะครับต้องชำระมันบ่อยๆชำระมันซ้ำๆซากๆเพราะว่ากว่ามันจะกลายมาเป็นแผลเลื้อรังหรือว่ากลายเป็นแผลมะเร็งที่มันรักษาไม่หายเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้ารักษาไม่ได้ในชาตินี้นะมันส่งเชื้อข้ามภพข้ามชาติได้นะครับ ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับ โอ๊ยน่ากลัวแท ้ส่งผลข้ามภพข้ามชาติอีกต่างหาก ค่ะ งั้นถ้าเราแก้ไม่ตกในชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องเจอกับมันอีกอยู่วันยังค่ำเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะชำระแผลล้างแผลนะรักษาโรคแผลทางใจเนี่ยต้องอาศัยการที่กลับมาศึกษาตัวที่มาของบาดแผลนั่นเองนะหนีไม่ได้นะยิ่งหนียิ่งลุกลามแล้วว่าถ้ามันไม่พ้น ค่ะ นั้นในกรณีที่ผู้ที่ต้องการจะแก้ปัญหาทางจิตเนี่ยจึงต้องมีการลงทุนนะจริงๆนะลงทุนที่จะเจ็บปวดกับมันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าต้องกลับมาลุกขึ้นหรือว่ากลับมาศึกษามันมันจะเป็นการหนีมันหรือว่ากลบเกลื่อนมันอีกไม่ได้อีกต่อไปนะ หนีไม่ได้กลบไม่ได้นะคะ หนีไม่ได้กลบไม่ได้ ต้อง เผช ิ ญหน้ากับมันนะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอันนั้นครั้งหนึ่งนะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเรื่องของความผิดหวังเรื่องของความ อะไรต่างๆที่มันทำให้เราทุกข์นะแล้วจิตใจของเราเนี่ยเมื่อมันประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการสืบสาวค้นหาแล้วก็เป็นการกำจัดไปด้วยในตัวนะซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยความเพียรนะฮะยอมรับความเป็นจริงให้ได้นะยอมรับความเป็นจริงอันนั้นแล้วก็เผชิญหน้ากับมันด้วยจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็ใช้พลังของสติเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในการเยียวยารักษาต่อไปครับ ตรงที่เราจะทำใจของเราให้ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วนี้เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับเนี่ยไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายๆเลยนะคะคุณหมอ ไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่ายเพราะว่ามันผ่านช่วงเวลาผมเพาะมาระยะหนึ่งทีเดียว ใ ครที่มีปัญญามากอาจจะยอมรับได้ด้วยตัวเราเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมักต้องอาศัยกัลยาณมิตร เชื่อเป็นกระจกสองให ้กับเชื่อถือเรียกว่าเคารพศรัทธาเนี่ยเป็นผู้คอยชี้แนะให้ครับก็จะช่วยนำพาเราออกจากกองทุกข์ได้ ก็เพราะว่าธรรมชาติใจของเราเนี่ยเรามักจะเรียกว่าไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องหรือว่าคาดหวังอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะอย่างนั้นใช่ไหมคะทำให้เรายอมรับความจริงค่อนข้างยาก ครับเรามักจะเสียท่าเขาตอนที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทำอะไรตามเขาเนี่ย ค่ะ เราถูกครอบงำแบบเบ็ดเสร็จไปเลยการที่เราทำตามอารมณ์หรือว่าทำตามความเจ็บป่วยในด้านจิตใจที่มันปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความโมโหโกรธาต่างๆการที่เราทำตามเขาทุกครั้งเนี่ยกลับเป็นการให้กำลังกับโลกพวกนี้หรือว่าให้อาหารกับโลกพวกนี้ให้เขาเข้มแข็งยิ่งขึ้นหรือว่ารักษายากขึ้นนะครับ คุณหมอกำลังจะบอกอุบายวิธีที่จะเอาชนะใจตัวเองโดยการที่ถ้าใจอยากจะทำอะไรแล้วลองทวนกระแสใจตัวเองบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะ ต้องทวนกระแสต้องกลับมาเป็นแต่ว่าเป็นผู้ดูเฉย ๆ แต่อย่างที่หลวงพ่อท่านเขียนท่านเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นผู้เป็นถ้าเข้าเป็นผู้เป็นเมื่อไหร่เราเติมเชื้อให้มันวันยังค่ำนะไม่มีทางไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้นะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ดูมันอยู่ดูเท่าที่เราจะดูได้แต่ดูมันเรียกว่าซ้ำๆซากๆนะพยายามที่จะออกจากมันอยู่เสมอเนี่ยตัวนี้จึงจะเป็นทางที่จะรอดออกจากโลกถ้าเราคิดว่าโลกที่เราปัญหาคือคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโลกไงนะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจะไม่ควรขวายที่จะรักษาโลกนะครับพี่ศรีนะ ค่ะ แต่ถ้าคนยอมรับว่าตัวเองเป็นโลกนะมีทุกข์และอยากออกจากทุกข์อันนี้นะจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนค่อยหาทางแก้ไขต่อไปนะครับ ตรงนี้คงต้องเรียกว่าต้องให้ทุกข์ถึงระดับมั้ยคะคุณหมอ ครับ เพราะว่าถ้าทุกข์ยังไม่ถึงขีดสุดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะหาทางออกจากทุกข์กระมังคะ ครับก็ด้วยวิสัยของผู้ที่ไม่มีปัญญาเนี่ย ค่ะ ท่านเปรียบเทียบไปว่าเหมือนกับม้านะที่โง่ฮะเวลาเจ้านายใช้งานเนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้ไม่ค่อยจดจำ ค่ะ นะเจ้านายทางกลับบ้านเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหน้าถอยหลังตรงไหนก็ไม่ค่อยจะจดจำนั้นเขาจะต้องถูกเจ้านายเนี่ยเคี่ยนเอาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นม้าที่ฉลาดรู้จักจดจำว่าตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ทำให้เจ้านายต้องหงุดหงิดตำคานเนี่ยนะ ฮะ เขาก็จะไม่ถูกเคี่ยนถูกตีนะใจคนเราก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญานะเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์นะแล้วก็จะพยายามแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใจคนที่ดื้อดึงนะมีทิฏฐิมานะมากรวมทั้งโง่อีกต่างๆใช่ไหมพวกนี้ก็จะไม่รู้จักจดจำนะโรคเดิมๆอาการเดิมๆถูกหลอกอยู่แล้วเล่าๆทุกข์ก็เกิดอยู่แล้วเราไม่รู้จักเข็ดหลาบเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของคนโง่ฮะซึ่งพวกนี้มันจะออกมาในโลกของการที่ว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะมีทิฏฐิมานะมากนะพวกนี้เนี่ยก็จะเจ็บปวดด้วยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเดิมเรื่องเดิมแต่แก้ไม่เคยสำเร็จนะครับ เรียกว่าทุกข์ซ้ำซากนะคะ ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อ่อนน้อมนะทำตนเป็นคนที่อ่อนโยนยอมรับความจริงว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันมีอะไรที่มันออกจากนี้ได้ไหมมีวิธีใดบ้างที่จะออกจากความทุกข์หรือแก้โรครักษาโรคนี้ได้ธรรมะโอสถเหรอเราลองดูซิจะทำยังไงพอใจก็อ่อนน้อมมาจากจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะรักษาโรคของตัวเอง พระยาขนาดที่รักษาโรคเนี่ยต้องปรุงเองนะครับพี่จีน่า อ้าวไม่มีขายหรอคะ ไม่มีขาย ก็จะถามหาที่ซื้อยาอยู่แล้วปรุงยังไงล่ะคะ ก็นี่แหละครับก็คืออาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวหรือว่ามีสติสัมปชัญญะนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้แบบเป็นธรรมชาติไม่ใช่วิธีการกดข่มบังคับเพ่งจ้องประคองไว้นะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ความจริงมากขึ้นความจริงก็คือสัจธรรมนั่นแหละ ค ่ ะ นะครับ ก็เรียกได้ว่ายาขนาดนี้เนี่ยอย่าหวังว่าจะรับประทานครั้งเดียวหายไม่มีทางนะคะ ก ็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องปรุงเอง ต้องปรุงเอง แย่ตรงนี้ละค่ะ ต้องปรุงเองมันอาจจะขืนขม ค่ะ หรือว่ารสชาติเผ็ดร้อนหน่อยแต่ว่าบั้นปลายของมันคือความสงบเย็นนะ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เราชุมนุมเพื่อนคุณธรรมอยากให้เพื่อนของเรานะคะลองไปสำรวจตรวจใจของเพื่อนของเราดูสักนิดนึงว่าในใจของเพื่อนของเราเนี่ยยังมีแผลอะไรติดค้างอยู่บ้างไหมนะคะถ้ายังมีแผลประเภทใดติดค้างหลงเหลืออยู่ในใจเนี่ยก็ลองวิธีการที่คุณหมอกำพลพันชนะแนะนำนะคะท่านแรกคือยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตัวเราก่อนใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็ค่อยๆถอนความทุกทั้งหลายออกไปด้วยวิธีการเจริญสติใช่ไหมคะคุณหมออ าศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านี่แหละครับ ค่ะแล้วก็อย่าเร่งร้อนว่าจะต้องหายวันหายคืนนะคะ ครับ ค่อยทำไป อยากให้หายยิ่งไม่หาย จะกลายเป็นแผลติดเชื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเรื้อรังหนักยิ่งขึ้นนะคะ ค ่อยทำค่อยไปแล้วผลเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในทางที่ดีแน่นอนแต่อย่าใจร้อนเป็นอันขาดอันนี้เน้นย้ำมากค่ะ ลงมือทำช้าๆครับ ค่ะเริ่มต้นที่จะรักษาตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ คร ับ ผม แล้วก็ผลจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่นานไม่ช้าเกินรอแม้ว่าในชาติปัจจุบันนี้รักษาไม่หายขาดก็ถือได้ว่าส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปได้เบาบางกว่าเดิม ปัจจัยไว้ครับ นะคะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้แล้วจะได้ทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ทุกน้อยลงเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เลยนะคะ